Kropki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Powstanie nowa partia. Siły łączą Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska. Dodatkowy amerykański lotniskowiec popłynie na Karaiby. Ma wspierać walkę z gangami narkotykowymi. Dobra wiadomość dla śpiochów. Najbliższej nocy wracamy do czasu zimowego. To oznacza sen dłuższy o godzinę. Dziś poznamy nazwę partii, którą utworzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska. O 12 rusza w Warszawie konwencja PO, podczas której zapadną decyzje w sprawie utworzenia nowego ugrupowania. Szef PO, premier Donald Tusk, wyjaśnia, że chodzi o zjednoczenie sił demokratycznych po jednej stronie. Dodał, że alternatywą jest sojusz PiSu z Konfederacją i partią Grzegorza Brauna. To na pewno jest pewien etap budowania takiego bloku, który w 2027 roku wygra wybory i zapewni Polsce bezpieczne miejsce i bezpieczny rozwój zdarzeń u nas w naszym kraju. Liderka Inicjatywy Polska, ministra edukacji Barbara Nowacka, mówi, że połączenie trzech partii to naturalna konsekwencja dotychczasowej współpracy. Czy znajdzie się dla niej miejsce we władzach nowej formacji? A wszystko się będzie wyjaśniało, natomiast no, jest to bardzo dobry partnerski układ dla nas wszystkich. Równie tajemniczy jest były już lider Nowoczesnej, rzecznik rządu Adam Szłapka. My na pewno tą formułę współpracy wewnątrz Koalicji Obywatelskiej będziemy wzmacniać i twórczo rozwijać. Wczoraj konwencja Nowoczesnej podjęła decyzję o rozwiązaniu partii. Inicjatywa Polska zadecyduje o tym oficjalnie podczas kongresu w połowie listopada. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Bon mieszkaniowy w wysokości 100 tysięcy złotych od trzeciego dziecka czy 500 złotych dla każdego dorosłego obywatela. To nowe pomysły Prawa i Sprawiedliwości, które pojawiły się podczas konwencji partii w Katowicach. Największe ugrupowanie opozycyjne rozważa także waloryzację świadczenia 800+. Wiceprezes PiSu Mateusz Morawiecki zastrzega jednak, że te propozycje to jeszcze nie program. To, co tutaj się dzieje w Katowicach, to jest wielka burza mózgu, wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać. To nie są żadne punkty programowe, to jest coś, nad czym się będziemy zastanawiali, czy nas na to stać, czy warto. Dziś drugi dzień konwencji PiSu. Nie żyje Maciej Karpiński, ceniony scenarzysta, prozaik, dramaturg, pedagog i krytyk. Miał 74 lata. Informacje o jego śmierci przekazało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Maciej Karpiński był autorem lub współautorem scenariuszy wielu znanych filmów, m.in. Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland, Janusza Zaorskiego i Jana Kida-Wybłońskiego. Współtworzył scenariusze takich produkcji jak Pokój z widokiem na morze, Kobieta samotna czy Różyczka. Amerykanie wysyłają na Karaiby swój największy lotniskowiec. Ma pomagać w walce z międzynarodowymi gangami, które przemycają narkotyki. Pentagon podkreśla, że zwiększona obecność wojskowa wzmocni zdolność Stanów Zjednoczonych do wykrywania, monitorowania i utajniania działań, które zagrażają bezpieczeństwu i dobrobytowi kraju. Na Karaiby wraz z grupą uderzeniową przypłynie Gerald Ford. To największy lotniskowiec marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, który obecnie stacjonuje na Morzu Śródziemnym wraz z trzema niszczycielami. Rozmieszczenie grupy uderzeniowej przez wojsko stanowi znaczącą eskalację polityki USA w regionie. Donald Trump obiecał zwalczać kolejnych członków kartelu i stanowczo stwierdził, że działania te nie wymagają zgody kongresu. Liczba amerykańskich sił stacjonujących w tym regionie w ramach misji antynarkotykowej zostanie niemal podwojona. Stany Zjednoczone mają tam obecnie 8 okrętów nawodnych oraz okręt podwodny o napędzie atomowym, co daje blisko 6 tysięcy marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Grupa uderzeniowa lotniskowca doda do misji około 5 tysięcy marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Najbliższej nocy pośpimy godzinę dłużej. Czas zmienia się na zimowy. Zegarki należy przestawić z godziny 3 na 2. Niektórzy mieszkańcy Białegostoku planują w ten weekend odespać, inni nie są przekonani co do zmiany czasu. Wstanę, jak mój zegar biologiczny mi to będzie podpowiadał, czyli około 7 tego czasu, a tak wstanę o godzinie 6. Jakoś postaram się to odpowiednio wykorzystać. Trzeba przyzwyczaić, żeby godzinę wcześniej zasnąć. Kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Napoleon Waszkiewicz. Sen przyjdzie o tej porze co zwykle, więc my przestawiamy godzinę, ale to nie wpływa na naszą godzinę snu, że akurat nam się wtedy będzie chciało spać. Godzinę dłużej śpimy, ale to nieprawda, bo organizm nie zaśnie od razu. Dużo pracuję i śpię 4 godziny w nocy, tylko przyłożę głowę do poduszki i śpię. Żeby się dało, żeby ta godzina dochodziła, że mamy 25 godzin, to wtedy bym była jak najbardziej za tym. Zmiana czasu na zimowy w Polsce odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października. Obowiązujące przepisy przewidują przestawianie zegarków co najmniej do końca przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie jeszcze trzymając się czasu letniego, 5 minut po godzinie 8. Dariusz Urbanowicz, wiadomości sportowe. Polska-Holandia 0-0. Od bezbramkowego remisu w towarzyskim meczu w Gdańsku podopieczne trenerki Niny Patalon rozpoczęły przygotowania do kwalifikacji do piłkarskiego mundialu w 2027 roku. Pod kątem stworzonych sytuacji, takich, które zagrażały bramce, liczbie wejść w pole karne, to może ta liczba wejść w pole karne byłaby na korzyść Holandii, ale jak już bym szansę policzyła, to nie wiem, czy Holenderki stworzyły zdecydowanie więcej szans bramkowych niż my. No to jest inny zupełnie styl. To jest też zespół, który lubi dominować, który walczy o dominację, który chce przede wszystkim przez to posiadanie kontrolować mecz i kreować sytuacje. A my chcemy grać bezpośrednio, więc jesteśmy zupełnie innym zespołem. We wtorek nasze piłkarki zagrają kolejny sparring na wyjeździe z Walią. W piłkarskiej Ekstraklasie ruszyła 13. kolejka, a zaczęła się od remisu Niecieczy z Zagłębiem Lublin 1-1 i zwycięstwa Motoru Lublin z Widzewem Łódź 3-0. Szacuje się, że około 3 milionów Polaków jeździ na nartach. To teraz specjalnie coś dla kibiców narciarstwa alpejskiego właśnie, bo dziś rusza Puchar Świata. Tradycyjnie, jak od ćwierćwiecza, sezon rozpoczyna się w Zölden od slalomu giganta. Dziś na starcie staną panie, jutro mężczyźni. W gronie gigancistek liczymy na Marynę Gąsienicę Daniel. W sezonie olimpijskim gospodynie igrzysk Włoszki mają mocno osłabiony skład, mówi redaktor naczelny magazynu NTN Snow & More Tomasz Kurdziel. Podczas treningu w Schnalstal, czyli w Masocorto, nogę złamała Marta Bassino, Włoszka, która była jedną z pretendentek do tytułu w gigancie i być może do obrony tytułu w supergigancie. Tak więc Włoszki po kontuzji Federiki Brignone na wiosnę mają bardzo, bardzo osłabiony swój zespół, a przecież igrzyska będą u nich w domu. I w zasadzie jedyną nadzieją medalową w tej chwili pozostała Sofia Godzia. Tych kontuzji rzeczywiście było sporo. Również nasza Magda Łuczak jest kontuzjowana i raczej do igrzysk się nie pozbiera. Pierwszy przejazd o 10, drugi dla czołowej 30 o 13. Rano możliwe rozpogodzenia, głównie na południu i w centrum kraju. Co niniejszym za oknami na Myśliwieckiej widzimy pierwsze promienie słoneczne, a jakże, a w ciągu dnia, proszę bardzo, pochmurno, deszczowo, w górach deszcz, też deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od 4 stopni na Podhalu, 8 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum koło 10, a najcieplej na południu i na zachodzie, najcieplej, do 13 stopni. Autopromocja. Śniadanie w Trójce to polityczny komentarz do najważniejszych wydarzeń w kraju i na świecie. To także próba zrozumienia, o co chodzi tym, którzy nami rządzą albo rządzić by chcieli. Jedno i drugie bywa naprawdę fascynujące. Polityka jest grą zespołową. Ja reprezentuję interes Polski. Uważam, że jest to świetny i milowy krok polskiej demokracji. To jest źle postawione pytanie, pani redaktor, szanowni państwo. Znaczy, przede wszystkim ja stawiam pytania. Uciszcie się i posłuchajcie nawet nie mnie. Śniadanie w Trójce już dziś o godzinie 9. Do usłyszenia, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj modele Audi z najnowszą generacją technologii plug-in hybrid. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Od czwartku do soboty. Wszystkie znicze 8 w cenie 4. Miksuj dowolnie. I wkłady do zniczy. Czas palenia 38 godzin. 10 plus 10 gratis. Audio Video Show. Największa wystawa sprzętu audio i wideo. Już od 24 do 26 października na PGE Narodowym w hotelu Sobieski i Golden Tulip. Ponad 200 wystawców, ponad 600 marek i 3 dni technologicznego szaleństwa. Wśród gości m.in. Ania Stańko, Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus, Andrzej Smolik, Kamil Sipowicz i muzycy zespołu Republika. Przyjdź i posłuchaj swojej ulubionej muzyki na systemie audio wartym 5 milionów złotych. Szczegóły na audiowideoshow.pl. Tymczasem w RTV Euro AGD. te przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają, dlatego nie warto przeciągać. Tylko do poniedziałku. Super okazje w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Electrolux Gentle Care 8 kg, pompa ciepła. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1999. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz części do auta, ale nie chcesz przepłacać? Jak tak, to Allegro. Przebieraj w milionach ofert. Części, filtry, oleje, akcesoria i profesjonalne narzędzia. A przy wyborze kieruj się najlepszą ceną. Jak motoryzacja, to Allegro. Konieczna aktualizacja danych, by korzystać z bankowości. Twoje konto zostało zablokowane. Kliknij, by nadać nowe hasło. Opłać zaległą ratę pod tym linkiem. Nie daj się presji czasu. Nie klikaj w podejrzane linki. Nie przekazuj danych oszustowi. Zadzwoń na infolinię banku, aby wyjaśnić sytuację. Ochroń swoje złotówki. Sprawdź jak na www.bezpiecznezłotówki.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest minister finansów i gospodarki. Organizatorem kampanii jest Fundacja Think. Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. EAG9, czyli nowa automatyczna skrzynia biegów z 9 przełożeniami oraz ponad milion opcji zabudowy. Renault Master, lider kategorii samochodów dostawczych w Polsce przez 6 lat z rzędu w leasingu od 101%. Dostępna w wersjach diesel oraz elektrycznej. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Black Weeks w Media Expert, a do tego do 30 lat 0% i nawet do maja nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Bilety śledziowe solone a la Matias. Cena sprzed obniżki złoty 99. Teraz z aplikacją tylko złoty 49 za 100 gramów. A parówki 100% polskiej szynki Dolina Dobra. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie parówek z szynki gratis. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Ostatnie dni celebracji 130 lat Skody. Spraw sobie prezent i skonfiguruj swoje nowe auto. Wszystkie modele Skody są teraz w urodzinowej ofercie. Koniecznie sprawdź wersję Edition 130 i ciesz się korzyściami aż do 24 tysięcy złotych. Dni otwarte w salonach Skody trwają tylko do soboty. Zapraszamy na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Skody. Skoda. Media Markt stuknęło już 27 lat. Ruszamy z zestawą Manio na małe i duże AGD, wybrany sprzęt RTV i akcesoria. Im więcej kupisz, tym lepiej na tym wyjdziesz. Po czwarty produkt zgarniesz tylko za złotóweczkę. Wpadaj do Media Markt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 8, sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Co Państwo robią to tak wczesnej porze? Z dziećmi jedziemy do Sulmowa, do babci. Helenka, Wiktor? Jedziemy do babci, do Sulmowa. Szerokiej drogi, pozdrowienie dla babci i oczywiście uważności na drodze. A już za chwilę porozmawiamy o tym, czym jest coaching. O tak, w drodze do babci, myślę, warto posłuchać. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo. a nocą, gdy nie śpię, wychodzę, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Wydaje, że często bywa mylony z terapią. Do kogo najbliżej? Do mentoringu, do psychologa, do trenera? No to zaraz się przekonamy. 17 minut po godzinie 8. Sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu Julia Hajduk, coach. Tak, dzień dobry. Coach, czyli kto? Coach, czyli osoba wykwalifikowana, która posiada wysoką inteligencję emocjonalną, jest uważna na drugiego człowieka. Czyli słucha, umie słuchać. Umie słuchać i zadaje pytania otwarte. A, to dzisiaj pani w takiej odwróconej roli trochę. Tak, zazwyczaj dokładnie. To pani zadaje pytania. Zgadza się. To dzisiaj troszeczkę my panią przepytamy. Po co nam coach? Przede wszystkim do rozwoju własnego, do samorozwoju, do takiej zwiększonej świadomości własnych potrzeb, wartości, do rozwoju na przykład w biznesie, albo też do odnalezienia swojej ścieżki na przykład w życiu osobistym. A tak konkretnie w czym coach może pomóc na przykład w biznesie? To, na przykład w biznesie. No to w biznesie na przykład przy rozwoju kompetencji, zarządzaniu czasem, jak również odnajdywaniu swojej ścieżki zawodowej. To kiedyś nie było takiej profesji jak coach. Ludzie jakoś sobie radzili bez psychologa, bez mentora, bez coacha. Dokładnie. Gdy ktoś tak mówi, no ale po co mi coach? To co pani odpowiada? Po to, żeby zwiększyć świadomość, żeby pomóc w rozwoju, wesprzeć w tym rozwoju. Czyli to wydobyć ten wydobyć potencjał, tak, dokładnie. A czym różni się coaching od innych form wsparcia? Tu myślę o terapii, o tym wcześniej mówiłem, mentoring, trening mentalny. Tak. Przede wszystkim tym, że w coachingu bazujemy na tym, co tu i teraz i myślimy o przyszłości. Też coach nie daje rad, nie dzieli się swoimi doświadczeniami, co jest w odróżnieniu do mentoringu właśnie, w którym mentor przedstawia swoje doświadczenie i dzieli się swoim doświadczeniem z klientem. Czyli taki uważny słuchacz, jak rozumiem, coach. Zgadza się. Uważny słuchacz. Tutaj też odzwierciedlamy to, co mówi klient i wtedy pomaga to klientowi mieć inne spojrzenie na to, co powiedział. Jak się usłyszy, to jest zupełnie inaczej, jak się to mówi samemu. Czyli wydobyć się z kogoś, tak, żeby ten ktoś usłyszał to. Zgadza się. Ale no, trochę takimi podpowiedziami coacha. Nie tyle podpowiedziami, co właśnie pytaniami otwartymi. Odprowadzeniami tymi pytaniami. Aha, tak. Tak się zastanawiam, bo jeżeli zadaję pytania, to może jestem dobrym narybkiem na coacha. Co trzeba zrobić, żeby być? Żeby być coachem? Myślę, że trzeba zacząć od tego, co chcemy tak naprawdę osiągnąć i dać od siebie, jeżeli chodzi o tą pracę. Na pewno ważnym jest uważność, ważnym jest pracowanie w zgodzie ze swoimi wartościami, też wysoka inteligencja emocjonalna i taka otwartość na drugiego człowieka. Ach, to uważność. No różnie z tym bywa. Każdy może zostać coachem, czy to raczej zawód dla tych, którzy, nie wiem, no na przykład sami przeszli jakąś własną, nazwijmy to, przemianę? Powiem tak, zawód coacha może nie jest dla każdego, ale na pewno jest dla osoby świadomej. Osoby, która sama przeszła też swój rozwój osobisty, która również przeszła coaching. Ja sama obecnie również jestem w trakcie procesu coachingowego i to jest nieustający rozwój. Uważam, że rozwój nigdy się nie kończy i jak już osiągniemy jedno, to zaraz chcemy drugie, więc to jest niesamowita podróż. Czyli to skłoniło panią do zostania coachem, też, między innymi. Między innymi, ale też taka moja wewnętrzna chęć pomocy i wsparcia drugiej osobie. No właśnie, jaka jest ta praktyczna wartość coachingu? Dla kogo i w jakich sytuacjach? Dla osoby, która jest świadoma tego, że potrzebuje wsparcia, świadoma tego, że chce coś zmienić w swoim życiu. Znaczy, to ten pierwszy krok, tak, że potrzebuje, nazwijmy to, pomocy kogoś z zewnątrz. Pomocy, wsparcia. wsparcia, ale też czuję się niekomfortowo w obecnej sytuacji, w której się znajduję. Mówię tutaj zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej na przykład. Co sesja coachingowa może wnieść do naszego życia? Na pewno większą świadomość swoich wartości, swoich potrzeb. Na pewno otwiera nasze horyzonty, otwiera nasze umysły. No, można na pewno. Na siebie samego też, jak rozumiem. Przede wszystkim. A z pani perspektywy zawodowej, co jest najtrudniejsze w pracy coacha? Najtrudniejsze. Może nie nazwałabym tego trudnością, ale takim wyzwaniem. No, w ten wyzwaniem, sposób. Tak. Jest właśnie ta uważność i bycie na 100% z klientem. Myślę, że to jest bardzo duża umiejętność, którą trzeba posiadać, żeby naprawdę wydobyć ten potencjał z klienta. Czyli taka otwartość, szczerość, tak? Osoby, która przychodzi. A jeżeli chodzi o biznes, to co? No tu nie każdy chce się aż tak bardzo otworzyć. Tak, ale bez tego otwarcia jakby nie jesteśmy iść w stanie dalej do przodu, więc... Trzeba, żeby pracować, tak? Żeby współpracować, otworzyć się. A jak wygląda zwykły dzień pracy coacha? Zwykły dzień to są pacjenci przede wszystkim w gabinecie. Tutaj mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Bardzo dużo rozwoju osobistego, czyli warsztaty, własny coaching. Czyli samorozwoju też, oczywiście, tak? Oczywiście, też samorozwoju. To nie jest coachem. Tak, że zostałem coachem i już. Mogę może nie pouczać, ale pomagać innym. Jak najbardziej, to jest ciągły rozwój, tak jak wspomniałam. Cały czas się doszkalamy, są nowe narzędzia, nowe możliwości, inne opcje wsparcia dla klienta, ale też przyznam, że praca z klientem bardzo rozwija. Każdy z nas jest inny, dlatego my też dzięki tym doświadczeniu uczymy się, można powiedzieć, na klientach, tak? Ale widzimy, że każdy jest inny. Tak? I też się pewnie pani dowiaduje trochę czegoś od siebie. Dokładnie. A są klienci niezadowoleni, na przykład, że coaching to nie dla mnie, w ogóle nic mi nie pomógł, niczym. Zdarzają się, owszem, ale to wtedy nie jest dla nich czas, może później. Jakby są takie sytuacje, natomiast to jakby nie burzy mojej drogi i chęci pomocy drugiej osobie. Bo tak się zastanawiam, w jaki sposób można mierzyć postępy coachingu, czy osobistego, czy biznesowego. Jak pani to robi? Zazwyczaj pytamy o to, jak klienta, jakby zmierzył ten cel. Nie ma jednej konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Każdy klient sam określa sobie miarodajność swojego celu. Jest lepszy i gorszy coaching? Nie ma czegoś takiego. Czy jak odróżnić dobrego coacha od kogoś, kto się podszywa? Nie wiem, czy nie ma licencji, czy czyli jak to mówimy nazwiemy. Już w ten sposób. Dobrze. Tak. Bo coaching sam w sobie nie ma lepszy, gorszy. Jest jakiś zawsze indywidualny, dostosowany też do tego, w jaki sposób coach pracuje, bo każdy coach pracuje innymi metodami. Po czym rozpoznać? Na pewno po tym, jakie ma kwalifikacje, jaką ma postawę wobec klienta, czy posługuje się kodeksem metodycznym, bo też mamy kodeks etyczny, tak samo jak psychoterapeuci. My również posługujemy się kodeksem etycznym, także myślę, że to są takie najważniejsze punkty. Jak korzystać z coachingu? Od czego zacząć? No, na pewno myślę, że ważne, tak jak pani mówiła, jest ta otwartość, szczerość, chęć zmiany, tak? Tak, chęć otwartości, dokładnie. To na początek. Myślę, że to, co właśnie pan powiedział i ja wcześniej, taki pierwszy krok to jest świadomość tego, że potrzebuje zmiany. A wtedy to już wszystko pójdzie gładko. A są obszary, w których coaching nie pomoże, choć tak na początku by się komuś wydawało, że no, spróbuję poszukać pomocy u coacha. Tak, na pewno to nie zadziała. Nie zadziała z tego względu, że coaching to nie psychoterapeuta i to jest też bardzo cienka granica. Też należy tutaj zwrócić uwagę na to, że tak jak wspomniałam, coaching pracuje na tu i teraz, nie pracuje z traumami, nie pracuje nad przyszłymi trudnościami życiowymi. Także przede wszystkim to nie jest dla osób, które mają naprawdę duże trudności z przeszłości. A to panią jakoś zmienia, wpływa to spotkanie z ludźmi? Jak bardzo to wpływa na pani, no nawet osobiste życie? Na osobiste może w kontekście zawodowym, bo właśnie przez to, że jestem superwizowana, że ja też mam swój coaching, więc jakby jestem w stanie oddzielić pracę od swojego życia osobistego i zawodowego, rozwija mnie bardzo, powiem. Czyli coach też potrzebuje coacha, tak jak rozumiem? Oczywiście, też jak najbardziej. Też pani korzysta? Tak, jak najbardziej. A co by pani powiedziała osobie, która myśli o zostaniu coachem? Już troszeczkę powiedzieliśmy, ale może coś więcej? Bo żeby tak bardzo egoistycznie myślałem o tym zadawaniu pytań. Okay. Myślę, żeby zajrzeć w głąb siebie i zajrzeć do wartości i potrzeb. Julia Hajduk, coach. Dziś o poranku w Trójce. Dziękuję bardzo. Audycja poranna, 25 minut po godzinie 8. your secrets like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. 8:29. Przypomnę Państwu ostatnie sekundy. No jeszcze umówmy się, że przez 3 minuty zbieramy Państwa SMS-y w konkursie do wygrania pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł. Państwa zadaniem to odpowiedzieć na pytanie, jakie byłoby Państwa pierwsze słowo po głębokim, długim nurkowaniu na bezdechu. 73533 jeszcze przez 3 minuty. Polecamy się i zachęcamy. No a pytamy Państwa, co o tak wczesnej porze w sobotę rano Państwo robią. Artur z Krakowa. Ja o 7:30 jadę łowić ryby prądem, ale spokojnie, nie jako kłusownik, tylko jako ekspert robiący monitoring przyrodniczy. Pozdrawiam wszystkich. Och, się przeraziłem. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Jest 8:30, a zatem już teraz... Tomek w Azji. To największe czystki w najwyższych kręgach chińskich władz od czasów rewolucji kulturalnej. Nadużycia władzy, korupcja i sprzeniewierzenie funduszy państwowych to główne przewinienie odsuwanych od władzy czy znikających chińskich urzędników. Jednakże korupcja i nadużycia to zjawiska tak powszechne w szeregach partii, że ich instrumentalne wykorzystanie obecnie ukierunkowane jest na tych wszystkich, którzy nie myślą tak jak cesarz. Tomek w Azji, Tomasz Sajewicz. W chińskiej kulturze czternastka uznawana jest za liczbę pechową. Nie ma 14 pięter ani mieszkań z tym numerem. 4 to w języku chińskim homonim słowa śmierć. Śmiertelną liczbą naznaczone zostało też w Pekinie spotkanie najważniejszych i najwyższych rangą urzędników komunistycznej partii Chin, choć coraz bardziej można mówić o tym gremium jako o dworze cesarza Xi. szeregów Komitetu Centralnego Partii usunięto 14 członków, w tym aż 8 wysokich rangą generałów. W Chinach lufą karabinów kieruje partia, podkreśla profesor Dominik Mierzejewski ze Środka Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego. Wydaje się, że z szerszej perspektywy odsuwanie starszej generacji wojskowych, związanych mimo wszystko trochę jednak z poprzednimi władzami Chińskiej Republiki Ludowej i wprowadzanie w to miejsce generacji, tak to się w języku chińskim określa, nowej generacji już kształtowanego po Tiananmenie, mających doświadczenie choćby w misjach ONZ-owskich, bardziej doświadczonych w obszarze cyber. To jest główny element, że przewodniczący podkreśla to, że to partia kieruje lufą karabinu. Chińska polityka, szczególnie w tak wysokich kręgach władzy, to obszar niedostępny nie tylko dla mediów czy zwykłych śmiertelników, ale także niezwykle pilnie strzeżony przed obcymi służbami. Stąd na przykład po dziś dzień nie wiadomo, co stało się z byłym ministrem spraw zagranicznych Chin, Qingyangiem, który został ambasadorem Chin w Stanach Zjednoczonych. Polityk z dnia na dzień zniknął w czerwcu 2023 roku. O pozbawianiu go kolejnych funkcji informowano zdawkowo. Po dziś dzień na jego temat i jego sprawy możemy jedynie spekulować. Poniższe spekulacje pojawiają się w dokumentach zachodnich wywiadów, że Rosjanie podczas wizyty wysokiego rangą urzędnika w ramach prezentu przekazali Chińczykom, iż kochanka Qingyanga pracuje dla brytyjskiego wywiadu, że Qingyang powiesił się w areszcie domowym, że odkryto, iż to on sam był agentem. Przypomnę, mówimy o byłym szefie chińskiej dyplomacji, o którego losie po dziś dzień nie ma żadnych informacji. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Niestety nie wiemy, jak działa czarna skrzynka chińskiej polityki, jakie tam zachodzą procesy, więc możemy tylko przypuszczać. Gabriel Garcia Marquez w Jesieni Patriarchy opisywał zmierzch wymyślonego dyktatora, który stara się utrzymać przy władzy. Choć chińskie realia odbiegają od skondensowanych u Marqueza dyktatur Ameryki Południowej, to mechanizmy działania są podobne. Profesor Dominik Mierzejewski. To usunięcie wysokich rangą generałów z pewnością ma taki posmak trochę sytuacji z czasów rewolucji kulturalnej, gdzie lider, który bierze całą władzę, zaczyna obawiać się tego, że mogą powstać gdzieś siły, które będą próbowały wysadzić go z siodła, mówiąc kolokwialnie. I stąd też buduje się taką bardziej lojalną wobec siebie grupę wojskowych, która zapewni to, że w Chińskiej Republice Ludowej nie będzie zamachu stanu. Korupcja i nadużycia władzy w Chinach są prawdziwym problemem, tak jak bezsprzeczne jest budowanie autorytarnego aparatu władzy o charakterze faszystowskim przez Xi Jinpinga. Z korupcją walczyli wszyscy przewodniczący HRL. To oficjalny tytuł prezydenta Chin. Przed masakrą na Tiananmen studenci też chcieli walki z korupcją, a te w czerwcu 1989 roku zapowiadał Dziennik Ludowy. Czystki w partii mogą mieć pośredni charakter, choć Xi, który wszedł w drogę wielu grupom interesu, ma coraz więcej wrogów. Jego marzeniem jest ponoć, aby jego portret zawisł obok Mao Tse-tunga na bramie zakazanego miasta przy Tiananmen. Choć jak pisał w książce Nowa gra w Chińczyka inny wybitny sinolog, profesor Bogdan Guralczyk, jest równie prawdopodobne to, że Xi sam zawiśnie na jednym z ostatnich drzew w rządowym kompleksie Zhongnanhai przy Tiananmen. Jak wiemy, system kontroli społecznej i autorytarnych, nie znoszących żadnego sprzeciwu rządów czasów Xi, przekroczył skalę znaną Chińczykom z czarnych kart rewolucji kulturalnej, płynie coraz dalej w stronę Chin cesarskich. Tomek Wazi, za tydzień o tej samej porze. Tomasz Sajewicz, bardzo dziękujemy. Za 26 minut 9, już za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu. Czas na rozstrzygnięcie konkursu. Zamykamy naszą skrzynkę SMS-ową. Właściwie zrobiliśmy to już 3 minuty temu. Bardzo Państwu dziękujemy za udział. Fantastyczne odpowiedzi. Naprawdę aż musiałem wziąć głęboki oddech, by niektóre rzeczywiście przeczytać. A zadaniem Państwa było zanurzyć się w wyobraźni, pomyśleć, jakie byłoby Państwa pierwsze słowo po nurkowaniu w deep spocie, po głębokim, długim nurkowaniu na bezdechu. Bo przypomnę, że nagrodą jest pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto. Jakie byłoby to pierwsze słowo po nurkowaniu? Superkalifragilisticexpialistycznie. Choć to nie ma dobrego tłumaczenia na polskie, to słowo oznacza coś wspaniałego, cudownego, także jest używane jako, no na pewno, zabawne ćwiczenie językowe. Niejedno wyzwanie. Superkalifragilisticexpialistycznie. Tak napisał pan Mariusz z Olsztynia. Panie Mariuszu, serdecznie gratulujemy. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Serdecznie gratulujemy i bardzo Państwu dziękujemy za udział w konkursie. No, do utrwalenia, naprawdę. Zabawne tłumaczenie. No i rzecz jasna, takie ćwiczenie językowe. Przyznam szczerze, rzeczywiście dech zapiera. Raz, że Państwa odpowiedzi, tak się Państwo zanurzyli w wyobraźni. Fantastyczne odpowiedzi, ale drugie, tego się nie spodziewaliśmy. To jeszcze raz. Superkalifragilisticexpialistycznie. Kurczę, nawet się udało, nawet się człowiek nie pomylił. Dobra, nie będę jeszcze raz próbował, bo wiadomo. Panie Mariuszu, dziękujemy i pozdrawiamy, raz jeszcze gratulujemy. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogłeś się tak wygłupić. Z zatętnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie, to nie. Z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić. Minut pozostało do godziny 9. Przypominam, zmiana czasu z letniego na zimowy. To już najbliższej nocy, więc to będzie No jakoś tak chyba przed 8, jeśli dobrze liczę, po nowemu. No ale u nas za 18 minut 9, raz jeszcze. U państwa jak nie mamy również, ale my mamy propozycje filmowe. Przygotował je Ryszard Jaźwiński. Spokojnie, powolutku, budujemy napięcie, jak to w kinie. Fajny film. No i teraz możemy rozsiąść się wygodnie. Propozycje filmowe na weekend, nowości, premiery. Co poleca Ryszard Jaźwiński? Aż 9 nowych filmów pojawiło się w tym tygodniu w naszych kinach. Dla najmłodszych wciągająca, trochę też strasząca, bo zanurzona w śląskiej mitologii, familijna jednak opowieść Tomasza Jurkiewicza, Skarbek i tajemnica magicznego sreberka. Dorośli widzowie na tej projekcji też nudzić się nie będą, a to już przede wszystkim za sprawą kunsztu aktorskiego, no i oczywiście humoru wniesionego do filmu przez Olgierda Łukaszewicza i Dorotę Pomykałę. Dla spragnionych wspaniałego spotkania po latach lub po prostu obcowania z arcydziełem filmowym mamy znowu na dużym ekranie Lot nad kukułczym gniazdem w reżyserii Milosza Formana z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. To dzieło ikoniczne, więc dodatkowych rekomendacji absolutnie nie potrzebuje. Od wczoraj mamy też w kinach dwie fabularne biografie. Obie zresztą dalekie od klasycznego podejścia do tego rodzaju gatunku. Springsteen, Ocal mnie od nicości, to autorska wypowiedź Scotta Coopera, oczywiście o Bruce Springsteenie, ale skupiająca się przede wszystkim na czasie, w którym powstawała najsłynniejsza płyta artysty, czyli Born in the USA. Na jeszcze więcej ekstrawagancji pozwoliła sobie Agnieszka Holland w filmie Franz Kafka, bo tu przeszłość miesza się ze współczesnością, a realizm życia słynnego pisarza z wykreowanymi sekwencjami paradokumentalnymi. Znalazłam się w takim punkcie mojego życia i mojej drogi twórczej i otoczona ludźmi, którzy mi ufają i którzy mnie wspierają i którzy razem ze mną są gotowi podjąć ryzyko, jak Szarka Cymbelowa, z którą robiłam przedtem Szarlatana i ona mi dała ogromne pole wolności, i Tomek, z którym po prostu współrealizujemy tą naszą jakąś taką potrzebę ekspresji twórczej, że zyskałam takie właśnie poczucie wolności, że mogę opowiadać, podejmować pewne ryzyko i iść drogami, które nie są koniecznie wydeptane. Wspomniani przez Agnieszkę Holland współpracownicy to czeska producentka i Tomasz Naumiuk, nagrodzony w Gdyni autor zdjęć. Sam film zdobył Srebrne Lwy, a Idan Weiss od twórca tytułowej roli nagrodę za kreację aktorską. Franz Kafka to też, przypomnę, tegoroczny polski kandydat do Oscara. No i kolejny zaskakujący polski film, czyli Życie dla początkujących, debiut reżyserski Pawła Podolskiego, bardzo nietypowa opowieść o wampirach. To z kolei laureat Grand Prix w konkursie polskich filmów fabularnych festiwalu Off Camera. Grająca główną, zresztą napisaną specjalnie dla niej rolę, Magdalena Maścianica otrzymała na tym samym festiwalu nagrodę aktorską. Bardzo się cieszę, że nasze szlaki się tak przecięły i mieliśmy okazję spotkać się 10 lat temu przy dyplomie koleżanki Pawła z roku, a teraz po 10 latach stworzyliśmy taki film. Czy wyobrażałam sobie zagrać wampirzycę? W życiu! A ja na przykład bardzo chciałem zagrać wampira i dostałem propozycję filmu o wampirach i czytam i się okazało, że nie gram wampira. I to trzeba mieć wyjątkowego pecha, żeby trafić na film o wampirach i nie zagrać wampira. Ale nie, oczywiście się bardzo cieszę i od razu mi się bardzo spodobał scenariusz, a to, co wypracowaliśmy na planie, było też efektem prób, bo bardzo dużo próbowaliśmy, żeby tę chemię stworzyć między bohaterami, bo te postaci, przynajmniej dla mnie, no Czarek był ciekawy, bo się spotykał z Mirkiem i z Monią i wiedziałem, to chyba powiedziałem Pawłowi w pierwszej rozmowie, że jeżeli nie stworzymy chemii albo jakiejś takiej relacji unikatowej z pozostałymi bohaterami, no to w ogóle jest bez sensu, ale najfajniejsze było to, że był ten czas na to, żebyśmy próbowali i wchodziliśmy z bardzo dużym spokojem jednak na plan. Wampira wciąż nie udało się zagrać Michałowi Sikorskiemu, bo ta rola zarezerwowana została dla Bartłomieja Koczedowa. Życie dla początkujących to jednak nie wampiryczny horror, a tyleż zabawny, co i skłaniający do całkiem poważnych refleksji o życiu, komediodramat. Już w naszych kinach. A więc nie tylko o wampirach. Propozycje filmowe na weekend, podsumowanie tego tygodnia. Co z nowości polecał? Ryszard Jaźwiński. Fajny film na weekend. Kolejny odcinek. Bardzo serdecznie polecamy państwu uważnie słuchać Trójki, zaglądać do mediów społecznościowych. Poranne zapraszamy za 13 minut 9. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind? Take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Jeszcze o zmianie czasu. Państwo przypominają, że już od kilku lat, zdaje się, że chyba 6 lat temu Komisja Europejska przedstawiła koncepcję dotyczącą rezygnacji ze zmian czasu po tym, jak w konsultacjach społecznych większość obywateli poparła ten pomysł. No, trudno się nie dziwić. No i choć Parlament Europejski był za, państwa członkowskie nie osiągnęły w tej sprawie porozumienia. No i mamy to, co mamy. Nadal zmieniamy. Tym razem z letniego na zimowy. W Polsce również pojawiają się głosy, by zrezygnować ze zmian czasu. O tym dziś mówiliśmy. Przypomnę, najbliższej nocy przestawiamy zegarki na czas zimowy. O 3:00 wskazówki zegarów cofniemy na 2:00. W praktyce może to oznaczać, że tej nocy będziemy mogli pospać dłużej pośród pozostałych obowiązków. A, dzień dobry, co u pani? Co państwo robią? Mhm. Koła. Lata już nie będzie, więc trzeba zmienić. A, nie tylko czas, także opony zmieniamy na zimowe. Dobrze, warto pamiętać, żeby to powietrze też było już zimowe. Ha, ha, ha. Za 9 minut o 9:00 serwis, potem śniadanie w Trójce i Renata Grochal, a my dziękujemy za spotkanie. Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Dobrego weekendu, do usłyszenia.

Wielkie przeboje cenowe Auchan. Znicz szklany pamiętam, 23% taniej, tylko 9,89. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Promocja do 31 października. I mega hit, kawa ziarnista Dalmaer, wybrane rodzaje, aż 34% taniej, tylko 47,99 za opakowanie 1 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 73,48. Promocja do 29 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Piotr Nowakowski, automagazyn dla przedsiębiorców. Już 1 stycznia zmniejszą się limity amortyzacji w większości samochodów, co może spowodować znaczny wzrost kosztów Twojej firmy. Dlatego warto wybrać Toyotę już teraz. Z korzyściami do 31 tysięcy złotych, atrakcyjnym leasingiem 103,9% i oczywiście rekordowo niskimi kosztami użytkowania w standardzie. I to wszystko tylko do końca października. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Finansującym jest Toyota Leasing Polska.